crush, ba't di ka marap? Pinangungunahan ng kaba at ng red flush. Hey crush, huwag ka sanang maras. Kung patago kang mahalin ang waga, isang araw ay naglakas ng loob. Dalang rosas sa'yo'y inabot. Kamay nagdapis, puso'y kay bilis. Parang ayaw nang umalis. Sa tabi mo magandang miss. Oh please, di ko matiis na sabihin sa'yo makin ka. Sa'yo ako. Hey crush, may pag-asa ba tayo? Ngayong alam mong sino ako, pwede ba? Hey loves, ang itawag sa'yo. Pwede namang cheer kita, farm ako. Oh, oh. Isang araw ay naglakas ng loob. Dalang rosas sa'yo'y inabot. Kamay nagdapis, puso'y kay bilis. Parang ayaw nang umalis. Sa tabi mo magandang miss. Oh, please, di ko matiis na sabihin sa'yong akin ka. Sa'yo ako. Kamay nagtapis, puso'y kay bilis. Parang ayaw nang umalis. Sa tabi mo magandang miss. Oh, please, di ko matiis na sabihin sa'yong akin ka. Sa'yo ako. Sabihin sa'yong akin ka. Sa'yo ako.